صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا و صحبه و بارک و سلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے بولو نا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا اے او وچ کبھار گیا کبھار دیا آخر گے چھڈ دے میرا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائم انتہائی مختصر ہے اور سجے پاسوں درود پاک کی آواز آئی ہے کھبیا کی کیوں ہے ذرا محبت نال پڑھ لو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ تائیو یار بہار چمن اندر سرکار ذرا مسکائے سارے او نایا تو جام پلائے ہو سے تائیوں ڈول دے پہنے رند سارے او نایا تو جام پلائے ہو سن ہو تائیوں شام تو پہلائی شام پہ گئی سونے کجل تو نے سجائے ہو سے تائیوں حاکم صبح دا چاندڑا اے پردے مکھ تو سونے ہٹائے ہو سے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چند شعر حضور دی